اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی آپ عظیم موقع بے اکلے فراہم کر دعا چاہ اللہ تعالیٰ سن کے اللہ تعالیٰ کے لئے اختار نہیں رمضان المبارک کی خیر و برکت اس امیدوار بے بنوین اللہ تعالیٰ یہ موقع ثانی قدر ہدایت اقبائت بے بنوین سر سی امت مسلمات قدر یہ موقع تمام پریشنی اور تمام غموز مشکلات نشن خلاصی ہون بائی رمضان المبارک مو لقب ستن یاد کرنے یوان ستی من اندر چو اخلاق بنو شہر القرآن شہر القرآن آسن کی اعتبار چو چنو یدو یود کی اخ ریتا سندر چو نزول قرآن سب دیومت بلکی چویی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ مبارک ریتا سندر امچن روتن اندر قرآن کریم کا ریوجن کرانے یوان دورہ کرنانے یوان اس پر دن صحیح بخاری روایت اسمان چو وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن كي جبريل عليه الصلاة والسلام وثيث برحكون رغمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرآن كريم وقعاد کرناوا يترد سندر اندن اهم عبادات انه در احتمام حق مسلمان غشترون تمن منشو خصوصي طور تلاوة قرآن اذن اطلاقا هم تطريق قاروس امام مالك رحمت الله للمطلق شي مشهور کی کان مالک اذا دخل رمضان ترك الحديث واقبل على القران تم مسجد نبوی اندر درس حدیث دیوان مگر ہم ساتھ رمضان مبارک و دیوان تم درس حدیث ترک کر قران کریم زیاد کو زیاد تلاوت کرنا اس لیے کرو اس دعا رب کن کہ رب دین ایسے رمضان مبارک میں زیاد کو زیاد قران کریم تلاوت کرنا توفیق دی بوز نو توفیق و سمجھن کو عمل نو پت برو کن کو علاوہ توفیق رمضان المبارک اسان چھ قرآن کریم اس خدمت بارے ہاں طریقو کرنی ہوا یمن اندر چھو آخ طریقہ آخ سبو تفہیم القرآن یعنی قرآن کریم سمجھن یا فقہ القرآن یعنی قرآن کریم سمجھن یہ سمجھا ونش کوشش کرن اس سلسلہ اسمان سرود فجر بعد یا سندروفن اندر فتمی لٹی چی یا اسمان قرآن کریم کے مضامین پر اکثر سری نظر ترو تو یعنی یا رمضان المبارک اسان در کرو اس فجر کے نیمان دروسن اندر قرآن کریم اندر ایک سورة شریف ہے جن سورة حجرات مشہور و معروف سورة شریف ہے چھو ہم ایک اہم اندن تربیتی دروس ستی من متعلق مگر در ساعت انشاءاللہ نماز فجر کی سلام جرن بعد پانس منٹ بعد آتا یو سن یمن دوکا نیرون آتی ماتن نیران تی دی یم دوک مسنون اذکار آتن یتان کرن تیم آتو تیمن شن فارغ تا عبد آتی در شروع گتا پانس منٹ بعد در ساجات کو زیاد انشاءاللہ پندہ منٹن روزا تو اس وقت ضرورت ایسی کہ انشاءاللہ پرید دو یوزن آتا کھینام آسو جو تا مخطر آتا انان اچ پاگا سیری پانی ناو پی پانن ایڈریس آتا پیٹن لیشی تو یوزن اچ پانی جائے تو درش کرو تو یہ مضمون مکمل سب دنس پیٹن آتا انشاءاللہ وہی میں رمضان برونٹ برونٹ آتا آتا تحریری امدان یم تو ان جوان یا بزرگ تاکمال شمولیت حسن کریں تو آتی ایک تیاری اس میں جیم شمولیت حسن کریں جیم ایک انفرد انشاءاللہ اس قدر شو انشاءاللہ اچھے زن اینامات اچھے تھائیمیں گوڑنے کے سینام اس قدر آخت آف روپین ہز کتاب دویم اس قدر سخت تیترین اس قدر پانس آف روپین ہز انشاءاللہ تیم کتاب امزل منحج اعتبار صحیح آسان بی آسان تیم تیم شخص سنسوانے انتخاب کرد وی امزلی جسم یا سرج آسان انشاءاللہ تو اس طور انشاءاللہ امید کی سوری بالخصوص جوان روزنا کرسس اندر اپر بوزن دیم صورت و حجرات و تھوڑا تعارف دیم بحث جمعی دیس من انشاءاللہ پاگا گا سمکن حیاتن حضبرائی راست تشریح شروع صورت و حجرات شو أردهن آيات بينات بالمشتمل يزنتون ركوان بهن مشتمل أما القرآن الكريم مزود المحل وقوع شو إيش شتوي مفاري أندر يسجد بنان جهامين هامين باري إيش إيش هامين سورة الأحقاف في ابتداء لفظ أهامين باري أندر شو سورة الأحقاف فسورة محمد فسورة الفتح وسورة الحجرات سورة مسلم رسل أشتوي مفاري أندر سورة الحجرات سورة الفتح سورة القاف الدرمیان یچو قرآن کریم سمزن منزل کرنا آمد چھے ساتن منزل انش قرآن کریم تقسیم امن اندر چھو گرنک منزل سورة الفاتح پر سورة النساء سا دیم منزل چھو قرآن کریم سورة المائدہ پر سورة التوبہ سا تریم منزل چھو سورة یونس پر سورة النحل سا سور منزل چھو سورة اسراء پر سورة الفرقان سا خوت منزل چھو سورة الشعراء پر سورة یاسین سا شیم منزل چھو سورة الصافات پر سورة الحجرات سا ستم منزل چھو سورة خواف پر سورة الناس سا ایمان اندر چھو شیم مس نمبر فردو سے پوچھان چھو شیم منزل اس قرآن کریم اکشو ایمان من چھو آخری سورة شریف سورة الحجرات سورة الحجرات چھو قرآن کریم جن سورة شریف اندر ترتیب اس مزون کن اس قرآن منزل مس نمبر فردو موجود تعب سورة القاف فانظر مثل مرسة يشي النزول في اعتبار مثل أخذ سورة سورة شريفة نازل تبديم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نندر شيء أخذ شيء مثل مرسة يعني انداز سوشوك النازل كما انداز في سورة شريفة تبديم يتابع تعلق في أمكي محل نزول يعني يكاد تبديم نازل يشي مدني سورة شريفة في مدينة نباطية اندر حدیبیہ کی واقعہ با نازل گمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اگر بچھو اسے ہمیں موضوع سورة الحجرات و موضوع شو آداب اجتماعی یعنی سماج اس مظلوکان ہند آخر جسو تزن وطن بہن آسی معاملات آسن تمن منس کی حسن آداب ان پیڑھا مشتمل شی سورة شریفہ مگر تمن آداب ان منسی سارے فہرس آداب سیل یمن سن تعلق شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سن وجه التسمية يعني سورة شريفة كيف هي سورة حجرات بنا شساري زانان كي اسمان شو حجرات شو حجرة جمع حجرات شو انا كمرة اسمان شو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حجرات انهم تذكر يمن من سيم تشريف فرما وشاسا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون انزان كيان دوخ وسيوان ابد حجر وبد مترف النواب يمن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد لمن متلق الله تعالى فرماوا كي أكثرهم لا يعقلون من أندرشن أكثر عقل ثاوا تأت آية كريمة صنع حجرات الهند تذكر شو أمي باعث شا سورة شريفة سورة حجرات ناو فيمون بياسك مضمون شو قرآن كريمة صنع شو رابط الصور يعني سورة شريفة ان كاش قوان من آسان تعالو چونكي عزبو شي سورة الحجرات يشي شو سورة فتح بعد نازل غمت سورة الفتح تعلق شو حدیبیہ سے اندر ازن کیا معاملات گئی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو اف ایگریمنٹ کرن جو مشرکین مکان سے جس میں صحابہ رضی اللہ عنہ من بعض ایمانی غیرت سے اندر دیموتیم الفاظ پیش کر ایمان من اکثر کو ہوتی ایمانی غیرت مگر دوئی میں طرف سردی تا اندر آنا تیز کلمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس اندر جس میں اللہ تعالیٰ تیہند تیمن متعلق اکثر پہ تیمن واضح دیو کی یوزن پہ آج یہ سمجھان چھو کہ ایسا رکاو نے حدیبیہ کس موقع پڑھن چھو نے تون دی خطر کمزوری کی انشاءاللہ اس تون دی خطر کامیابی ہے زیشن یہ زن برون کو نسان پت ثابت گو مگر اب حدیبیہ سندر یہ زن یہ چیز سب دیو کی تھوڑا یہ زن اتنا سن یہ میں حیثیت ہو کہ ہمیں اعلیٰ نویت ہو عدب و ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ضرورت آئے محسوس کرنے کی ہمیں تعلیم کو تین دن اس لئے ہم بعد سفور دیوان سورة حجرات اس میں ابتدا کرنی چیوان جمع آداب اسوس یہ ان تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شان اس سور چھو تو ہم بچہ ایسے سورة حجرات ہم ایک آیات ہم ایک ایزن شان نزول یا ہم ایک اندر ایزن دروف سانی خدر چھے ایزن نصیحت تربیت سانی خدر چھے انشاءاللہ تم سب دن فاگو جمعی دیس اندر آباد تو صرف صاحب یہ چیز کرو التماس کہ من اصحاب نیرون آئیت اتماس نماز بعد فورا نیران ایمان شہرون آسی جمع آسان کم از کم پانچ منٹ گوڑ انتظار کرد ترسط خطر ذہنی طور دیا روزا پی ایمدن یسن آتمدن شمولیت کرن تکہ از آز سے ضرورت کی گیسی سنجید کیسان شمولیت آسی تیم تھاون پانی ناو انشاءاللہ صبح سنیتنسن یو تیستی ناو درش کرو تاکہ کیونکہ سنا حوصلہ افزائی انعامات سلسلہ تھی کا شروع تو مزید زن لاس تھوڑا امتحان امتحان اس کو درج آپ کی شرط تک مزن گا سب تم انسان آسنے سری تم دروس حاضر رود مسو یم زن اخبارت مزین بے گئے ساتھ مسو شروع کر آخر اسلام من بنان من جن رود مسو اللہ تعالی دین اکسارنی توفیق قرآن کریم سمجھنو رب اکسارنی دی قرآن کریم اس کو عمل بیرہ سبزن و توفیق اکسارنی دی قرآن کریم اس کو زن حقیقی پیغام چی میسیج چی سمجھنو توفیق رب اکسارنی از روزت ها و قبول اکسارنی دی رمضان المبارک حقوق ادا کرنو توفیق اکسارنی که رمضان المبارک خیر و برکت اس امیدوار یہ موقع بناو سائنی قدر تمام گمن تفریشن انہیں دی خاتم اقبائد یہ موقع بناو سائنی قدر تمام مشکلات و تمام مصیبت نشن آزادی ہن باعث و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.